Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. Diğer Kam'da 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Damla Özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen. Bugün Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda üzerine haberleri paylaşacağız sizlerle. İlk haberimiz için Rauf sana döneyim ve iyi bir araştırmanın sonuçlarını, değişik bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacaksın. Evet. Evet. İlginç bir araştırma. İPA, İstanbul Planlama Ajansı. Belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeni dönemdeki seçimlerden sonra kurulan planlama, araştırma ve vizyon oluşturma konusunda görevli bir kurum burası. Bu kurum memleketin, İstanbul'un ev kadınlarına bir projeksiyon tutmuş ve bir araştırma yapmış. İstanbul genelinde ev kadınlarını odağına alıyor sadece. Bu bugüne kadar böyle bir araştırma yapılmamıştı İstanbul'da. Çeşitli semtlerde yaşayan ve farklı sosyoekonomik grupları temsil eden ev kadınları hedeflenmiş ve onlarla görüşülmüş. Herhangi bir işte çalışmayan kadınların %87'si evli ve %70'i ihtiyaçları için eşlerinden harçlık alıyormuş. Harçlığı tırnak içinde yazdıklarını söyleyeyim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Çoğunluğun ancak kıt kanaat geçindiği ortaya çıkmış bu araştırmayla. Çoğunlukla da en çok da sağlık konusunda şey duyuyorlarmış, sıkıntı duyuyorlarmış. Bir yandan da şöyle ilginç bir şey de var, onu da bir arada söyleyeyim, sonra devam edeyim. Arada dediğim, yani öne çıkartarak söyleyeyim. Her beş kadından biri, bu ev kadınları araştırmasına konu olan her beş kadından biri 18 yaşından önce evlenmiş. 18 yaşından genç evlendi, 18 yaşından önce evlendi diye ifade ediliyor. Erken evlilik oranının da belirgin bir şekilde eğitim düzeyi arttıkça düştüğü görülüyormuş. Yani kız çocuklarının eğitilmesi erken evliliği ortadan kaldırıyor, eğitime erken erişimi. Bu araştırmaya katılan evli kadınların %64'ü 11 yıldır evliymiş. Ve rapora göre evli kadınlar genellikle çekirdek aile halinde yaşıyorlarmış. Çocuk bakım yüküyle baş etmede de hane içinde yalnız kalıyorlarmış. Evet, biz bunu daha önce Açev'in babalık araştırmasını konuştuğumuzda da tersinden görmüştük. Babaların ev içi işlere katılımının ne kadar düşük düzeyde olduğunu anlatan birçok veri vardı orada bize gösteren. Şimdi bu kadınların, bu araştırmaya konu olan kadınların %55'i kıt kanaat geçindiğini, yani yarıdan fazlası, her iki kadından biri ben kıt kanaat zor geçiniyorum diyor bize bu araştırmayla. Bu tabii şöyle de bir şey, ev kadınları üzerinde yapıldığı için bu insanların son işte 10 yıldaki yasal değişikliklere kadar zaten bir sigorta güvencesi altında yaşamaları mümkün değildi. Yani devletin yaptığı bir SGK ya da sigorta kapsamına alınmamışlardı. Buna ilişkin yasal düzenlemeler yapıldı ama halen bu konuda çok kötü bir durumda olduğu ortada meselenin. Çünkü diyor ki %73'ünün sigortası yok bu kadınların. Boşanmış kadınlarda sigortalı olmayanların oranı %22'ymiş. Evlilerde %19. Eşi vefat etmiş kadınlarda ise %13'müş. Buradaki sigorta dediğimiz elbette eşinden ona doğru geçen sigorta. Sen burada bir şey söylemek istiyorsun. Buyur Damlacığım, söz sende. Aslında verdiğin bütün bu verilere bir bağlama oturtarak küçük bir not girmek istiyordum araya. O yüzden girdim. Çoklu bir hak kaybından bahsediyoruz. Ev kadınları söz konusu olduğu zaman bunu mutlaka söylemekte fayda var. Özellikle bu araştırma da bize gösteriyor ki bir kere erken evliliklerle beraber eğitim hakkının elinden alınması ardından ekonomik şiddete de açık hale getiriyor kadınları ve ekonomik haklarını kullanamaz hale getiriyor ve çalışma hayatında da var olamamalarının yanı sıra sigorta güvencesine giremiyorlar söylediğin gibi. Yani çoklu bir hak kaybından bahsediyoruz kadınlar için deyip hemen sana geri vereyim çünkü başka veriler de var. Evet, bütün verileri okumak istemiyorum aslında. Bunu kendi başına bir program konusu yapabiliriz. Ama mesela ilginç şeyler söyleyebilirim. Bir iki tane çarpıcı veri söyleyebilirim. Bir kere demin söylemiştik, ev içi sorumluluğun önemli bir kısmı kadınlarda. %71'i çocuklarına bakıyormuş yalnız başına. Sadece %13'ü eşlerinin de çocuk baktığını söylüyormuş. Evet, bu da yine babalık araştırmasıyla paralel rakamlar bize gösteriyor. Hatta biraz artmış gibi gözüküyor o günden bugüne. O da 2019 ya da 2020 olması lazım. Gerçi o Türkiye genelinde bir araştırmaydı. Dolayısıyla aynı şekilde karşılaştırmayalım. Sosyoekonomik düzeyi görece düşük annelerde de çocuklara sadece kadınların bakma oranı çok yüksek, %90. Derslerle ilgilenmek kadın işi kabul ediliyor çocukların derslerinde. Ödevleri kadınlar çocuklarla birlikte onlara destek olarak yaptırıyorlar. %60'ı, 61'i sadece ev işini sadece kadın yapıyor. %61 hanede bu kadınların yaşadığı gibi devam ediyor. Bir çarpıcı veri daha söyleyeyim, ondan sonra diğer habere geçelim. İstanbul'da yaşayan ev kadınlarının %34'ü tatil yapmamış. %48'i tatillerini memleketinde geçiriyor. Sadece %16'sı özel bir tatil için bir tatil bölgesine gidebiliyor. Bu verinin üstüne de bir yorum yapayım. Tatil beldesine gidenler arasında da çocuklarla beraber tatile gidip ondan sonra sabah öğlen akşam yemeklerini yapıp çocuklara bakmak mı var yoksa fiili olarak dinlenmek mi var sorusunu havada bırakarak bir sonraki habere geçelim. Bir hibe başvurusundan bahsedeceğiz. Özellikle sosyal fayda dünyasına dair haber verdiğimiz programlarda hibe başvurularını da duyurmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. Sosyal içerme ve gençlik alanında çalışan hak temelli sivil toplum örgütlerine bir destek çağrısı yapıldı. Avrupa Komisyonu sosyal içerme ve gençlik alanlarında çalışan hak temelli STÖ'lere destek teklif çağrısını duyurdu. Sivil toplum örgütleri 7 Şubat 2023 tarihine kadar başvuru yapabilirler. Yayınladığı teklif çağrısı ile Avrupa Komisyonu hak temelli sivil toplum kuruluşlarını destekleyecek. Türkiye'de insan ve temel hakların ilerlemesine katkıda bulunmanın yanı sıra katılımcı demokrasinin de güçlenmesini amaçlıyor. Özel hedefleri ise teklif çağrısının marjinalleştirilmiş insan gruplarının sosyal içermesi konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi ve gençliğin toplumsal, ekonomik ve demokratik hayatın her alanına aktif ve katılımcı katılımı konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi olarak belirlenmiş. Teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibenin minimum 300 bin avro ve maksimum 700 bin avro miktarları arasında olması gerekiyor. Çağrının toplam bütçesi ise 5,5 milyon avro olarak belirtilmiş. Son başvuru tarihi biraz önce söylediğimiz gibi 7 Şubat 2023. İlgilenen sivil toplum örgütü temsilcilerimiz varsa detaylarına sivil düşünden ulaşabilirler diyeyim ve bir sonraki haber için Rauf topu sana atayım. Yine bir toplumsal cinsiyet eşitliği teması üzerinden ilerleyeceksin. Evet, ama ondan önce şunu tamamlayayım. İlgilenen ve gerçekten hakiki projeler yapmak isteyen diyelim. Çünkü çok büyük bir para, ağız sulandırıcı bir rakam gözüküyor. Böyle durumlarda hakiki olmayan, işte sadece türbünlere oynayan projeler yapma eğilimi de oluyor ortamlarda. Ama bizim iletişim içinde olduğumuz, görüştüğümüz, birlikte çalıştığımız STK'larda böyle bir şey rastlamadık. Onu da söyleyeyim. Kimseyi itham etmiyorum. Yani bildiğim, tanıdığım kimseyi. Ama böyle olasılıklar var. Hakiki projeler başvursun lütfen böyle işlere. Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2022 yapılmış. Şirin Tekeli'nin adına bir araştırma ödülü var. 2021 yılında yaşanmış olan işte şeyler üzerinden bir ödül veriliyor, araştırmalar üzerinden. Şirin Tekeli Türkiye'de ikinci dalga kadın hareketinin içinde öncü bir kadın hakları aktivistiydi. 2017'de kaybettik kendisini. Özellikle kadınların siyasi karar alma mevkilerinde daha fazla bulunması ve karar alıcı odakların içinde daha çok inisiyatif kullanması, daha fazla öne çıkması için çalışmalar yapmış bir insandı. 80'lerden bu yana demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında da çalıştı Şirin Tekeli. Araştırma ödülü bu yıl Esra Demirkol Kolosyo'ya verilmiş. Abiniz olsa böyle olmazdı. Türkiye'de miras yoluyla toprak sahibi olan çiftçi kadınlar üzerine niteliksel bir araştırma. Ödülün birisi buna gitmiş, araştırma ödülünün. Diğeri Burcu Saka ve Elif Mura'ya verilmiş. Irak kırsalda bakım krizleri, Çanakkale, Ayvacık, Yukarıköy ve Kızılkeşli üzerine bir araştırma. Araştırma teşvik ödülleri de verilmiş bu arada. Üç ayrı ödül teşvik ediyor olarak verilmiş. İlkay Özküralpli, bir aradalık tahayyülünüz var mı? Otostopun cinsiyetli halleri diye bir araştırma, bir makale yazmış. Özden Senemerol, Kentkır Muğlaklığında direnişin estetiği, feminist politik ekoloji ekseninde kadının çevre hareketini mekansallaştırma biçimleri ile almış bu teşvik ödülünü. Mige Egbatan, herhalde G ile yazılıyor. Mire Egbatan, Disabled Woman in Turkey, Disability, Gender and Infrastructure in a Populist Authoritarian State isimli araştırmasıyla teşvik ödülüne layık görülmüş. Hemen bir sonraki habere geçiyoruz o zaman ve ödül alanları kutladığımızı söyleyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Geçtiğimiz ay boyunca COP27'yi konuşmuştuk. Şarm el-Şeyh'teydi. Neler oldu, neler olacak? Büyük de bir hayal kırıklığı yaşatmıştı aslında ilgilenen tarafları. Bir hafta kadar önce de COP15 konuşuluyordu. Biyoçeşitlilik üzerine yapılan bir taraflar konferansı. COP15'ten biyoçeşitlilik kaybını durdurmayı hedefleyen tarihi bir anlaşma çıktı. Anlaşma 2030 yılına kadar doğanın kritik eşikten dönmesini ve 1,5 derece hedefiyle hayatta kalmasını sağlayacak bir rota çiziyor. Montreal'de gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. taraflar toplantısı. Biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için biraz önce söylediğimiz gibi tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. EcoIQ'dan bildiriyoruz detayları. 2030 yılına kadar kara ve denizlerin %30'unu korunacak ve yine aynı tarihe kadar her yıl 30 milyar dolarda finansman sağlayacak bir anlaşma rotasından bahsediliyor. Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'ni onaylamayan Amerika Birleşik Devletleri ve Vatikan hariç yaklaşık 200 ülke dünyanın ekosistemlerinin yok edilmesini durdurmak için 10 yılda bir yapılan anlaşmayı imzalamış görünüyor. Ancak anlaşma imzalanırken Çin, kimi Afrika devletlerinin itirazlarını da yok saydı notu da mevcut. Oldukça detaylı bir haber var ama anlaşmada ön plana çıkan konulara bir bakmakta fayda var belki de. İklim, gıda ve ekonomik güvenlik önemli üç başlıktı. Doğa kaybı iklim sorununun üçte birini oluşturuyor ancak doğa çözümün üçte birine de katkıda bulunabilir dendi. Afrika devletleri için büyük bir kazanım oldu bu anlaşma deniyor ve bu anlaşmanın yapılmasıyla önümüzdeki yıllarda DSA'ya bir finansman mekanizması oluşturulması da kararlaştırıldı. Doğa pozitif ve net sıfır ekonomilerle ilgili hedefler tekrardan belirlendi ve duyuruldu. Hükümetler ve şirketlerin hesap verilebilir olması tartışıldı ve acısıyla tatlısıyla demiş EcoIQ buna finansman karara bağlandı ve koruma ile yerli hakları üzerine de anlaşma sağlandı. Tarihi bir anlaşma evet, gerçi Paris Anlaşması da tarihi bir anlaşmaydı. Bugün Paris Anlaşması'ndan yaklaşık 7 yıl sonra 8 yıl hatta 2023'e girdiğimizi varsayarsak sonra hedeflerin hala çok uzağında olduğunu görüyoruz. Umalım ki COP15'in anlaşmasının akıbeti de benzer olmasın deyip sözü sana bırakayım Rauf. Evet, burada bu arada DCI diye geçen şey aslında bu zincirleri, yani dijital para zinciri, dijital seçim yapma zinciri falan gibi o kripto paraya kaynaklık eden altyapıdan söz ediyorlar. Orada bir açıklama yapalım. Yine EcoIQ'den devam ediyoruz. Haberimiz sulak alanlar için yapılan bir acil koruma çağrısı üzerine. Sulak alanlara doğanın böbreği diyorlarmış. Akdeniz Sulak Alanlar Birliği bir acil koruma çağrısı yapmış. Bu tabii kaçıncı acil koruma çağrısı? Ama sürekli de yapmak gerekiyor elbette. Her acil koruma çağrısı da bize bir takım yeni veriler sunuyor. Güncel verileri yeniden görmemizi sağlıyor. Tarım ve enerji sektöründe sınırsız kaynak olarak kullanılıyor diyor Akdeniz Sulak Alanlar Birliği. Bu sulak alanları sadece böyle görüyorsunuz diyor. Göller ve sulak alanlar istediğimiz kadar kullanabileceğimiz alanlar değildir. Onları korumamız gerekiyor diyor. İlginç birkaç tane şey aktarayım. Şimdi biyoçeşitlilikle ilgili bir haber verdin az önce, okuduk. Şimdi bu haberde biyoçeşitliğin hızla yok olduğu ve yok olmaması için yapılacak bir bildiri, açıklama vesaire şey yapıldı, verildi. Bu hızla yok olmada omurgalı türlerin sayısı %69'muş geçtiğimiz yılda biyoçeşitlilikte. Omurgalı yok olması, omurgalı canlıların yok olması. Tatlı su türlerinde bu %83. Yani sulardaki biyoçeşitliliği diğerine göre neredeyse %25 daha yüksek bir hızla yok ediyoruz, tahrip ediyoruz ve ciddi bir şekilde mahvediyoruz diyeyim yani bunu. Pek çok nehir, güçlü akan pek çok nehir bu yaz yatağını daraltmış, çevresinde güneşten çatlamış kurak alanlar oluşmuş. Bazı yerler hayalet gibi kalmış. Bu nehirlerin ismini saymış haber bize. Renlawer, Po, Yangtze ve Parana gibi nehirlermiş bunlar. Bu nehirlerin geçmişte çok güçlü nehirler olduğunu da tekrar altını çiziyor haber bize. Hükümetlerin sorumluluklarına elbette şey yapılıyor, vurgu yapılıyor burada doğal olarak. Ama işte COP27'de de gördük diyor Dicle Tuğba Kılıç'tan bir alıntıyla vermiş haberi yazanlar, Doğa Derneği YK Başkanı başkanından. Diyor ki COP27'de de gördük dünya liderleri iklim değişikliğinin temel nedenlerini görmezden geliyor. Dolayısıyla da çözümleri uygulamaktan da oldukça uzağa düşüyor diyor. Akdeniz Sulak Alanlar Birliği bize diyor ki sulak alanlar için acil çağrı, çünkü her yıl çok daha fazla sulak alan kaybediyoruz. Üstüne buradaki biyolojik çeşitliliği de fazladan kaybediyoruz diyor. Buradan yine bağlantılı bir habere geçelim. Çünkü bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı meseleler. Bu arada ben bir düzeltme yap istersen. Ben demin yanlış bir açıklama yapmışım DSA ile ilgili. Tabii. DSI birkaç kısaltmada kullanılıyor. Bir tanesi Decentralized Financials üzerinden senin söylediğin gibi blockchain, ama COP27 COP15 bağlamında konuştuğumuzda Digital Sequence Information diye genetik kaynakların verilerinin toplanmasına yönelik ve özellikle de biyoçeşitlilik bağlamında kullanılan bir terimden bahsediyorduk. O düzeltiyi yapmış olalım. Evet, ben bir Google arabasıyla yapmıştım ama aramada en başta Devlet Su İşleri gelmişti. Onu kale almamıştım ama diğeri yanlış. Ne dedik biraz önce? Aslında COP15 biyoçeşitliliğin korunması, ardından sulak alanlar ve tabii ki hemen bununla bağlantılı bir başka haber. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni raporu küresel kömür kullanımının bu yıl geçen yıla göre %1,2 artarak kömür tüketiminin bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aşarak 2013'teki rekor tüketiminin üzerine çıkacağına dikkat çekti. Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Enerji Ajansı'nın Keisuke Sadamori, bu pik seviyeye ulaşmanın ardından ilk olarak kömür talebi düşmeye başlayacak fakat henüz o noktada değiliz dedi. Bu baz etkisi üzerinden düşme meselesini anlaşılan pek çok yerde konuşacağız ama net sıfıra doğru ilerleyip fosil yakıtları acilen bırakmamız gerekir derken uluslararası konjonktürle beraber kömür kullanımının artması da hakikaten ironik bir kaderin cilvesi olsa gerek diyelim. Yıllık kömür 2022 raporu, konuştuğumuz rapor, küresel kömür kullanımı bu yıl geçen yıla göre arttı, artacak söylediğimiz gibi. Dünya genelinde son yıllarda iklim krizinin etkileri giderek daha fazla hissediliyor. Temiz enerji dönüşümü hızlanıyor, ancak öte yandan da enerji ihtiyacı ve kömüre bağımlılık da nedense tamamen tırnak içinde söylüyoruz, artıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Rusya gaz akışını keskin şekilde azalttı. Bu durum Avrupa'nın kömür kullanımının da üst üste ikinci yıl artmasına yol açtı. Bununla birlikte 2025 itibarıyla Avrupa'nın kömür talebinin düşüşe geçeceği tahminler arasında yer alıyor. Ve şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynağı kömür. Gelişmiş ülkelerdeki kömür talebinin gelecek birkaç yıl içinde azalacağı öngörülse de özellikle gelişmekte olan Asya ekonomilerinde güçlü bir talep büyümesi bekleniyor. Gelişmiş ülkelerdeki düşüş Asya'daki büyümeyle dengelenecek. Kömürün küresel karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olarak kalmaya devam etmesi de öngörüler arasında. Bu durum bizi 1,5 derece hedefimizde nereye koyuyor? Ki bu arada 1,5 derece hedefinin berhava olduğu çok konuşuluyor. Hani 2 derece artık herhalde konuşulacak. Ama önümüzdeki yıllarda nasıl hareket edeceğiz, nereye doğru gideceğiz? Tekrar tekrar konuşacağız gibi görünüyor Rauf. Evet, konuşacağız. Konuşmaya da hiç ara vermeden herhalde o umduğumuz hedeflere ulaşamadan yürüyecek dünya yolunu diyorum. Nereye kadar gelirse, duvara çarpana kadar. Yine EcoIQ'den bir haber var. Bir hayvanat bahçesinde penguenleri kaybetmişiz. Kuş gribinden ölmüşler. EcoIQ tutsak edilen demeyi tercih etmiş başlıkta. Sergilenen diye de ekleyeyim ben. Çünkü bu tutsaklığın ötesinde bir şey. Bayağı böyle sergileniyorlar yani. İnsanlar görsün diye bir yerlerde tutuyoruz bu şey. Bu kadar insan merkezliğin artık dibine vurulmuş durumda bu hayvanat bahçesi denilen şeylerde. Zaten pek çok hayvanı da hayvanat bahçelerinde daha iyi koşullarda tuttuklarını falan söyleyen, işte sürdürülebilir hayvanat bahçeleri falan denilen kavramlar da ortaya çıkmaya başlıyor son dönemde. Marul Hayvanat Bahçesi'nde olmuş olay. 1200'den fazla hayvan varmış burada. İngiltere'de Marul Hayvanat Bahçesi bu arada. Avian influenza yani kuş gribi dediğimiz bir salgın olmuş burada. Ve salgının ardından penguenleri kaybetmişiz. Açıklama bazı penguenlerde kuş gribi görüldüğünü söylemiş Hayvanat Bahçesi yönetimi açıklamasında. Kuşların bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söylemiş. Bu H5N1 bilirsiniz. Çok duymuştur bunu dinleyicilerimiz. Oldukça bulaşıcı bir virüs. Bu ölümlerin H5N1'den olduğu İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından da doğrulanmış. Bulaşı engellemek için de önlemler aldıklarını söylemişler hayvanat bahçesi yöneticileri, ama hala ziyaretçilere de açıkmış hayvanat bahçesi. Şimdi böyle bir şey, haber, çok sık rastladığımız, çok sık okuduğumuz haberler bunlar. İnsanlığın doğaya aşırı, yani hayvan habitatlarına aşırı yakınlaşması yüzünden de bu salgınlar yaşanıyor. Ama hayvanat bahçesi gibi kapalı ortamlarda bu salgınlar başladığında yayılmasını engellemek neredeyse imkansız. Buradan bir başka habere, bu sefer Türkiye'ye geçelim. Geçtiğimiz hafta Antalya'da ciddi bir sel felaketi yaşandı. O sel felaketinin rakamsal sonuçları artık belirlendi. Antalya genelinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaklaşık 3.000 çiftçinin serasında zarar ortaya çıktı. Çoğu domates ve biber ekili 13.210 dekar sera hasara uğrarken Kumluca'da denizin rengi değişti. Çamurlu suların etkisiyle kıyıdan yaklaşık 300 metre açığa kadar deniz kahverengiye döndü. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce serayla çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Selden 497 araç, yaklaşık 100 konut ve 920 iş yeri hasara uğradı. Daha büyük etkileri de olacak elbette. Özellikle tarım bölgelerindeki sel felaketlerinin bir sonraki etkileri de gıda güvenliği ile ilgili oluyor. Bu son haberimiz, aslında daha pek çok haberimiz var ama çok fazla da vaktimiz yok. Bugünlük böyle bir tur atmış oluyoruz. Haftaya tekrar buluşacağız. Rauf, son söz için mikrofon sende. Evet, farkındaysanız yoğunluklu olarak iki konuda haberlerle karşılaştık. Biri iklim krizi haberleri, son haberlerimiz ona yoğunlaşmıştı. Öncelikle de dezavantajlı grupların ya da dezavantajlı hale getirdiğimiz diyelim grupların. Çünkü hani kadınların dezavantajlı grup olarak anılması kadar saçma bir şey olmaması lazım bugünün dünyasında, ama ev kadınlarına dair bir araştırma okuduk. Gençlerle ilgili bazı haber ve bilgiler paylaştık sizlerle. Diğer kamda Açık Radyo'daydınız. Her salı olduğu gibi bugün de 16.30'da buradaydık. Gelecek hafta da aynı saatte burada olacağız. Açık Radyo 95'ten hoşça kalın, görüşmek üzere. Hoşça kalın.